عثمان ابن بلاس رضی اللہ عنہ روایت سے قال دے فرمایا آخر ما عہد الیہ آخر آغا چی وصیت کڑو ما تا او حکم کڑو ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداو چی ما تے فرمایلیو اذا اممت قوما کل